Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս թողարկման հյուրը Ասմունքող Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սիլվա Յուսպաշյանն է։ Խոսկարվեստի ուրույն աշխարհում նրա գործունեությունը բարձր է գնահատվել՝ դերասանուհուն բերելով բազմաթիվ պարգևներ, մեդալներ ու մրցանակներ։ Նրա համոզմամբ Ասմունքողները գրավոր խոսքի մունետիկներ են։ Ինքն էլ, որպես ոսկեղենիկ հայերենի մունետիկ, տասնամյակներ շարունակ մեր արքայական խոսքը հնչեցնում է աշխարհի տարբեր բեմերում, բանուկ պահելով դարերի խորքը ձգվող հայ քնարերգության ճամփան։ Արվեստների ու արհեստների քաղաք Գյումրին է նրա ծննդավայրը, և պատահական չէր, որ դպրոցն ավարտելուց հետո ընտրեց բեմարվեստը, ընդունվելով Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժին։ Երիտասարդ դերասանուհին միանգամից թատրոն չշտապեց, այլ սկսեց հանդես գալ Ասմունքով, այսպես տուրք տալով չափածող խոսքի հանդեպ իր պաշտամունքին։ Թատրոնում առնվորած մի քանի դերերից հետո նորից դարձ իր շրջանը սիրուր։ Սիլվա Յուսպաշյանն աշխատանքի անցավ Հայ ֆիլհարմոնիայում, ապա ռադիոյում։ Դեպի Ասմունքի մեծ աշխարհն ակայլեց Նարեկացու, Հովհաննես Թումանյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Հովհաննես Շիրազի, Համո Սահյանի, Վահագն Գնդավթյանի ստեղծագործությունների լույսի ներքո։ Դրանք մեկնաբանելով յուրովի, ոսկեխույզի պես պեղելով բարերի ու բանաստեղծական տողերի խորքերն ու վերհանելով նորանոր ենթաշերտեր, նորովի հնչեցնելով հազար անգամ կարդացածդ ու լսածդ։ Բեմական անթերի կեցվածքով ու ձայնի ինքնատիպ անշփոթելի տեմբրով Ասմունքողն առաջին իսկ րոպեներից ստիրում է հանդիսատեսի սրտին ու հոգուն։ Նրան հավասարապես հաջողվում է ունկնդրին հասցնել տերյանական նրբահյուս քնարական զեղումներն ու չարենցի առնական հոգու երկաթակուր շեշտերը, մեր բանաստեղծների հայրենասիրական քնարի պաթետիկ շունչն ու հերոսական ոգին։ Սիլվա Յուսպաշյանի գրական համերգները տեղի են ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Նրա արվեստը բարձր են գնահատել մեր քնարերգության մեծերը, նրա տաղանդի երկրպագունները։ Ահա թե ինչպես է բնութագրել նրան ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյանը։ Սիլվա Յուսպաշյանը մեր լավագույն ասմունքողներից է, եթե ոչ լավագույնն այսօր։ Արտաքին և ներքին տվյալների ձույլ ներդաշնակությունը նրա հաջողությունների նախապայմանն է։ Սրան պետք է հավելվի մտքի ու հույզի փոխկապակցությունը։ Ես նրան լսելու շատ առիթներ եմ ունեցել և միշտ տպավորվել եմ ազդվել։ Նրան լսելիս այն տպավորությունն է լինում, թե քո առաջ Ասմունքող չէ, այլ չափածո ստեղծագործության լիրիկական հերոսը, հոգին մակրագործող տառապանքով, խոհերով ու զգացմունքներով։ Այդ պահերին նա նման է բռնկված բոցի, ձայն, աչքերը, դեմքն ընդհանրապես, պլաստիկա, որ մերթ ռոմանտիկ ոգևորություն են ուցասում, մերթ մեղմություն ու քնքշանք կախարդում են ունկնդրին։ Ասմունքողի խոսքով բանաստեղծությունը մարդու հոգու հայելին է, նրա ապրումների արտացոլանքը, և վաղուց ինքն իր օրը սկսում է բանաստեղծությամբ և նրանով էլ ավարտում։ Բանաստեղծությունը նրա հավատամքն է, վկան այս տողերը, աղոթք է դարձել ինձ համար բանաստեղծությունը, երևի առանց նրա չկարողանամ ապրել գետ մեկ օր, Ուզում եմ, որ բոլորն էլ ապրեն բանաստեղծության հետ, բանաստեղծության նման լինի նրանց կյանքը։ Երբ բանաստեղծություն ես կարդում, վերանում ես գորշությունից, մռայլությունից և ավելի ես գալիս դեպի քեզ, ավելի ես ճանաչում անձդ։ Իր արվեստով նա ապրեցնում է ոչ միայն բանաստեղծին ու բանաստեղծությունը, այլև բանարվեստի սիրահարներին ու երկրպագուներին։ Տարիներ հետո քեզ տեսա նորից, սիրտս արտասվեց, բայց ժպտացի ես, նույն աղջիկն էիր, չքնաղ բոլորից, հոգուս մտերիմ հարազատ այնպես, աչքերդ մեղմով հանգշեցին վերաս, ես հպարտ ու վես անցա կոմոտով, շուրջս ծածանվեց լուսեղեն երազ, և ետ նայեցի անզուսպ կարոտով, սուտ են ազելիս, չի զատել երբեք, երբեք չի զատել մեզ կյանքը դաժան, քույրի, ամոքիր սիրտս վշտաբեք, տես, քոնն եմ ես միշտ, քոնն եմ Հավիտյան։ Սիրացներիս կորուստի հետ չհաշտվեցի ես երբեք, անհրաժեշտի իմաստի հետ չհաշտվեցի ես երբեք, իզուր ինչքան միտքս ջանաց սրտիս մի խոսք հասկացնել, իրերի հոսման փաստի հետ չհաշտվեցի ես երբեք։ Արցախը Սիլվայուս Վարշյանի հոգում ուրույն տեղ ունի, և նա առիթը բաց չի թողնում այստեղ գտնվելու և մեր լեռնաշխարհով ու ժողովրդով հիանալու։ Իցավ նրա արվեստի սիրահարների պետք է ասենք, որ շատ քիչ է այստեղ հանդես գալիս ելույթներով։ Ասմունքողի վերջին այցն ապրիլյան դեպքերից հետո էր, երբ արվեստի ու մշակույթի բազմաթիվ գործիչների պես նա էլ իր հոգու պարտ կհամարեց նորից ոտք դնել հերոսների արյամբ սրբագործված այս հողի վրա։ Ուզեի այս օրերին ոտք դնեի այս հողի վրա և այցելեի որոշ ընտանիքների։ Շուշիում եղա զինվորական հիվանդանոցում, զգացողությունները շատ հակասական են և հպարտության զգացումներ ունեցա և արցունքները զսպեցի և հույս հավատս վերականգնվեց, ամեն դեպքում հաղթանակի զգացողություն ունեցա։ Ես Երևանում ավելի շատ ապրումներ ունեի, որովհետև ինչքան հեռու ես լինում, ավելի անորոշության մեջ ես լինում, բայց որ այս հողի վրա ես լինում, ես ինձ ամուր եմ զգում այս հողի վրա, և ես կարծես ամեն անգամ գալուց ուժ եմ ստանում այս հողից, և ես շատ էգոիստական քայլ արի, երև ես ավելի շատ եկա ինձ համար, որ կարողանամ վաղվա օրս կարգավորեմ։ Շուշիում ինձ մի տղայի ճակատագիր էր հետաքրքրում, ես համացանցում հետաքրքիր, երբ որ նյութեր էի տեսնում, դնում էին պատին, դե գիտեք իմ աշխարհագրությունը բավականին, որ շատ եղել եմ Սյուրքում, ունեմ ծանոթներ, ունեմ մարդիկ, որոնք վստահում են ինձ, հարգում են ինձ, և հետաքրքրվեցին մի քանի ընտանիքներով, օրինակ Հադրութից Արևիկը Մելքումյան, ամուսինը հրամանատար էր, զոհվել էր, 4 տղա երեխա ուներ, և իմ ծանոթներից մեկը կապվեց ինձ հետ, որ ուզում է իրենց օգտակար լինի, այսինքն հիմնական հովանավոր լինի, քանի որ 4 տղա երեխա ունի, և նույնիսկ ասաց դոկտոր Այնթափելյանը, մինչև երեխաները կմեծանան, եթե Աստված կյանք տա, համալսարաններն էլ կօգնեն։ Ես ընդամենը կապվեցի Արևիկի հետ, ես պիտի պատմեմ այդ կնոջ մասին, ընդհանրապես արցախցու արժանապատվության, ուղղակի ես ցնցված էի, խոսեցի Արևիկի հետ, ասում եմ, բարև ձեզ Արևիկ, համացանցում ձեր ընտանիքի մասին, ցավակցում եմ նյութ է հանդիպել, և մեկը ուզում է ձեր ընտանիքին երեխաներին ավելի շուտ հովանավորի, ձեր տվյալներն է պետք, հեռախոսը գիտենք արդեն բանկային հաշիվ, և ինքը ասում է, հա, բայց համացանցում որոշ սխալներ են լինում, ես մի պա զգաստացա, սիգուցե սխալ մարդու հետ եմ խոսում, ասել կներեք Արևիկ, ձեր ամուսինը զոհված չի, բա այո, իսկ 4 տղա երեխաներ, զավակներ ունեք, այո, 5-րդով հղի եք, լռություն, հասկացա, որ գիտեք, ապրումներից գուցե խնդիրներ են եղել։ Ասեմ, Արևիկ, ի՞նչն էր սուտ։ Դե ասում են, դեռ գրած է, որ մենք այդ տունը, որ ապրում ենք, վարձ ենք տալիս, չէ՞ որ դա զինվորական տուն է եւ մեզ պետությունը տվել է։ Դա ասում Արևիկ ջան, իվերջո զինվորական տունը ձեր սեփական տունը չէ, չէ՞։ Դա ի՞նչ մի, այսինքն այնքան ազնիվ, ինքը չտրտընջաց եւ ինձ կաշառեց այս կնոջ ազնվությունը։ Եվ ուրախ եմ, որ գտնվեցին հովանավորների, մասնակցությունը չնչին է, ընդհանրապես ես պիտի, եթե դա նեղություն է, նեղություն կրեի, զանգահարեի, կապվեի և հովանավորների հետ կապվեի։ Ամեն մարդ ինչ որ իրենից կախված է, թե կուզ այցելել մի զոհվացի, ընդամենը զրուցել, ընդամենը խոսել, պարտադիր չի, որ մարդը նյութապես օգնի, մի լավ վերաբերմունք։ Ես լսեցի, որ բոլոր զոհված ընտանիքները զրուցակցի կարիք ունեն։ Ղարաբաղ, դու համայն հայության տենչերի ոսկյա բանալի, քեզնով փակ դռները կբացենք թորքոմի, հայկի, արամի, դու ոսկյա բանալին նաև մասյած ու ագրավու քարի, մեր ոգու զարթնումը շքեղ և հայոց քնած քանքարի, երբ բացվի քարը ագրավու, մհերը կել մի ասպարեզ, Ղարաբաղ, դու նրա առջև կդոփես գետինն ու կպարես, կդառնաս նժույքը նրա հրեղեն ամպերից պոկած, կթրչեք վանի վրայով դարավոր ցավերը տամոքած, Ղարաբաղ, լապտեր դու ոսկյա, մեր հողը փնտրող մեր ձեռին, երբ հողը գտնենք Ղարաբաղ, կգտնենք և ազգի մեծերին, նրանց հետ, նրանց պատգամով և արդար օրենքով նրանց, կկցենք ազգի մատյանին պատմության էջերը քո գրած, Ղարաբաղ, զոհերի դարձև ի՞նչ գլուխ, մեր սիրտն ենք խոնարում, դու ելար պատիվդ պահելու գործերով մաքուր, անարյուն, բայց անզեն քո որդոց վրա հարցակվեց խուժանը վայրի, որ կոտրի քո կամքը զրնգուն, որ բեկի քո ոգին արի, ինչպես որ 15 թվին, ինչպես որ 18-20-ին, էլ պետք չէ արյուն տալ Ղարաբաղ, մեր արյան տենչավար Կազանին, ազգովին գալիս ենք ահա, և մեզ հետ ազգերը բարի, համբուրենք ճակատը քո սեք, քո ոգին, քո կամքը արի։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի պոեզիայի ժամ ծրագիրը, որը վարում է Սիլվա Յուսբաշյանը, անդրադառնում է հայ և համաշխարհային քնարերգության գոհարներին։ Հաղորդաժամը մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում հայ դասական պոեզիան, արևմտահայ, սփյուռքահայ և ժամանակակից բանաստեղծների լավագույն գործերի մեկնաբանությամբ։ Հատկանշական է, որ ապրիլյան օրերին այն էապես փոխվել էր, առավելապես անդրադառնալով արցախցի բանաստեղծների ստեղծագործություններին։ Այո, փոխվել է, բնական է, որ այս օրերին պիտի ոգևորիչ ստեղծագործություններ հնչեն, եւ մենք բոլորս գիտենք, որ բոլոր ճակատագրական պահերին մեր բանաստեղծների խոսքն է ավելի բախտորոշ եղել։ Հիշենք Թումանյանին, ինչու՞ չէ, որ մինչ այժմ ամեն մի կետը, ստորակետը չի խոնացել ժամանակի լույսի տակ։ Այո, հնչեցին կտորներ և հնչում են, այո, Արցախին վերաբերվող կտորներ մեր դասական։ Այո, այո, ես սիրով կարդում եմ Վարդգեզովյանի ստեղծագործությունները, ճիշտ է, հաճախ են տալիս։ Հայրենասիրական կտորներ։ Քանի հազար տարի, քանի ցեղեր վայրի քեզ նեղել են, քանի հազար տարի հազար ու մի տավով քեզ շեղել են, քանի հազար տարի եկել ու պղծել են վառել տունդ, քանի հազար տարի ծռել ու կեղծել են պատմությունդ, քանին ենք փանախան եկել հացդ կտրել, քծնել են քեզ ջանս, հետո գողի նման սուրը բկի դրել, տիրացել են տանդ, քանի հազար տարի, քանի սուլթան ու բեկ եկել դուրը տակել, քանի հազար տարի քեզ խապել են այդպես և թիկունքից զարկել, քանի հազար անգամ, քանի ելուզակ քեզ իր հավատով երթվել, հետո ջրաղացիդ ջուրն են կտրել թաքուն ու լցկանդ մորթել, Քանի հազար անգամ կառուցել ես կերտել ամրոցներ ու բերդեր, քանի հազար անգամ արշավել են քո դեմ կառուցածդ քանդեր, քանի հազար անգամ ամուր ձգել գոտիտ, դու քո հերքն ես հերկել, ագահ ու չարակամ գող ու ելուզակից դու քո երկն ես փրկել, հողը քո այս մի բուռ դու դարձրել ես Եդեմ, լույսով ճամփատ հարթել, իցավ քո թշնամու կառուցելով ապրել, ապրելով ես հաղթել։ Վաստակաշատ ասմունքողն այն սերնդից է, որն ապրել ու ստեղծագործել է խորհրդային տարիներին ու անկախության շրջանում, որ շրջանն է ինքնարտահայտվելու առավել լայն հնարավորություններ ընձեռում հարցին, նա պատասխանեց. Եթե բանաստեղծության մասին է, պոեզիայի մասին է խոսքը, ինձ համար չկա խորհրդային շրջանի բանաստեղծություն կամ ժամանակակից բանաստեղծություն, կա լավ բանաստեղծություն կամ լավ բանաստեղծներ, չկա հին ու նոր բանաստեղծություն։ Այն ժամանակ, երբ ռադիոն միացնում էի, քնչում էր բանաստեղծություններ, մենք հաղորդումների ցանցն է փոխվել, հիմա նշանակություն ունի ժամանակը, այս վայրկյանին աշխարհում կատարվում են բաներ, այս մի վայրկյան չի կարող ռադիոն կամ հեռուստատեսությունը ժամերով հաղորդել բանաստեղծություն։ Հիմա ամեն ինչ արագ է, արագ է։ Բայց նաև չի կարելի ծրագրից անել։ Այո, դա էլ մի ծայրահեղությունն է, բարեբախտաբար ազգային ռադիոն ունի ծրագրում, ես ինքս շաբաթը 2-3 անգամ 15-ական րոպե հնչեցնում եմ հայ պոետների համաշխարհային եւ հայ բանաստեղծերի ստեղծագործություններ։ Այ այդ առումով հեռուստատեսությունը մտածելու բան ունի, չգիտեմ։ Բայց ուրախություն ինձ այս սերունդը, որ մենք մեր մաշկով զգացինք, տեսանք եւ շվարեցինք, չէ՞, ինչ անակնկալ մատուցեց եւ միշտ ավակ սերունդը կասկածներ է ունենում, դժգոհություն մի տեսակ նոր սերունդի հանդեպ։ Եվ ես այս սերունդը փառատեմ։ Եվ ես մտածել եմ այդ մասին, թե այնուամենայնիվ չէ՞ որ այս երիտասարդ երեխաները մեծացան այսպես շոու ծրագրերով, չէ՞, շոու երգերով, ռադիոյից իրենք մեզ նման չլսեցին, չէ՞, ձայներ, բանաստեղծների, բանաստեղծական կտորներ, շատ ազգային երաժշտություն, մի խոսքով արևմտյան արժեքներով, չէ՞, մեծացան, երեխաներ ասում ենք խմոր է, ինչպես ունս ես, բայց ինչ պատահեց, այսինքն ես ինչքան հզոր ես մեր գենը, որ այսպես կարող է ճեղքել, չէ՞, օրինակ ես ապշած եմ երիտասարդների հայրենասիրության, այդ ազգային, այդ ինքնությունը պահպանելու, ինչ եղավ, մենք արդեն իրավունք չունենք քննադատելու, բայց եթե մենք այդ երեխաներին սնեինք այդ արժեքներով, պատկերացնում եք, թե ժամանակաշրջանը կապ ունի այդ սերնդի ներքինի ձևավորման։ Այո, իրանք ազատ են, իրենք շատ ազատ են, ազատ երիտասարդ, արդեն երիտասարդությունը ինքնին համարձակություն է, չէ՞, եւ այդ ներքին ազատությունն էլ գումարվեց, եւ մեր գենն էլ ունեցավ իր դերը։ Ես ահավասիկ, ես զինվորական հիվանդանոցում էի, ապշած էի, 19 տարեկան երիտասարդներ եւ կարծես մի այնպիսի կենսափորձ ունեին, իրեն կարող էին քեզ հայրենասիրական դաս տալ, ազգային գիտակցության դաս տալ, ես չգիտեմ։ Ինչպես չսիրեմ, երկիր իմ կիզված, պարզված վերստին սրերին սուրսայր, ինչպես չսիրեմ, հեզությամբ լցված, դու յոթնապատիկ խոցված տիրամայր, որքան որ ելանարյունիդ ագա, դու կամավոր զո, բոլորը տվիր, դու հավետ եղար անարատ վկա, չարերի կոխա խաչված իմ երկիր, հրկեզ քո հոգին որպես առատ խունք, աշխարի համար պարզեցիր անպարտ, հեզ ընդունեցիր երդում ու երկունք, դու արքայաբար վեհ ու անհապարտ, ժամ է ել նորից իմ ծիրանավար, զրահավորվիր խանդով խնդագին, վարիր երկունքի գիշերում խավար, հրով մկրտված Նաիրյան օքին։ Լայնը ձեր ելույթների աշխարհագրություն, և կարելի ասել բոլոր հայաշատ վայրերում շրջելը ելույթներով, լայն է նաև ձեր երկացանքը, հայ եւ համաշխարհային պոեզիայիք ներկայացնում։ Ուզում եմ իմանալ, սկսնակ գրողները, լայն հանրությանը անհայտ բանաստեղծները ձեր ուշադրությանն արժանանում են, ասմունք էլ ու առնում։ Այո, իմ ուշադրությանը արժանանում են, բայց հանրության ուշադրությունից են դուրս մնում, պատճառները գիտեմ, որովհետև եթե այսօր դու տպագրում ես ընդամենը 1000 օրինակ, լավագույն դեպքում գիրք, 500 օրինակ գիրք, բնական է, որ հանրությանը հասանելի չի լինի և անտեղյակ կլինեն, թե չէ մենք ունենք լավ բանաստեղծներ, իհարկե ես հետաքրքրված եմ, մասնագիտական է, և ես գիտեմ այդ լավ բանաստեղծների, լավ ստեղծագործությունները, բայց սա է պատճառը, այ առաջներում նույն ռադիոյում, եթե նոր գիրք էր տպվում, մենք կարող էինք ամենաքիչը 30 րոպե անդրադառնալ այդ գրքին, հաղորդումներ անել, դա է պատճառը, թե չէ մենք ունենք լավ բանաստեղծներ, իհարկե, չգիտեմ, ունենք խոշոր անհատականություններ, չգիտենք ժամանակի պահանջները ինչպես է։ Ուրեմն զերզարկել, որ ասեք լայն հանրությանը հայտնի չէ, բայց դուք սիրել եւ մատուցել եք նրա ստեղծագործությունները ժամանակակից պոետներից։ Օրինակ Սոնովանին Ամերիկայում հանդիպեցինք, մի քանի բանաստեղծություններ, նույնիսկ ոչ գրքով, ինձ տվեց մեքենագիր, երբ եկա Երևան, կարդացի, ես տեսա, որ մի շատ հետաքրքիր բանաստեղծող հետ գործ ունենք։ Եվ ինչու չէ, արտասանեցի հանդիպումներ, և ես հիմա շատ ուրախ եմ Սոնայի համար, որ Սոնան համարվում է արդի բանաստեղծության երևելիներից և թարգմանվում է օտար լեզուներով։ Հայր մեր, որ համր ես, ու հետևաբար ավելի սուր է հոտարությունդ, ո՞նց ես դիմանում այս գարշահոտին, արյան, որ հավաքվել է այսքան 1000 տարի։ Երանի ես ապրեի Հունաստանում, նախկին Զևսի հարեմում աստվածների ու խաղայի ես էլ խաղեր այն, որ կին աստվածներին էր ներվում միայն։ Ինձ կարապ դարձրու տեր, գոնե երկարավիզ, որ նոր իշխաններին գայթակղեմ ես, կամ փոխիր պատվիրանդ անձնասպանի ու թող նետվեմ ծովը իոնի պես, աստված հաշմանդամի, որ երկնում ես, կրծկավանդակ առանց ոտքի, կավոտ ձեռքեր, միշտ ես դու լրակյած եղել այսքան, թե վերջերս ես միայն համրացել։ Այո, ունի, ինչու չէ։ Իմ ցուլությունը Վիլյամ Սարոյանն է, եւ այսօրերին ես հիմա եմ զուզվեցի, կարդացի նորից, վերընթերցեցի Լեսլի Ջեքսոնի արկածները, ու իսկ որ Սարոյանը ինքը իր մասին ասում է, չէ՞, որ ասում է պատերազմի մասին, որ առասարակ պատերազմը խայտառակություն է, որ ասում է, ես ուզում եմ հողի տակից գեղեցիկ մարդիկ դուրս գան եւ գազանները կլոր զարմացած աչքերով նայեն այդ մարդկանց, այսինքն հիմա մարդը գազան է դարձել, չէ՞, եւ ինձ փրկեց, ընդհանրապես Սարոյանի գրականությունը փրկություն է, իմ ամենասիրելի գիրքը։ Վիպակը Հոմերի, մարդկային կատակերգությունը, այո, մարդկային կատակերգությունը։ Դուք հանձնապես ծանոթ եք եղել Վիլյամ Սարոյանի հետ։ Այո, ես բախտ ունեցա այդ տարիներին, 76-ին և 8-ին, որ Սարոյանը այցելեց Հայաստան, ես բախտ ունեցա շփվել, նախ ոչ մի հանդիպում բաց չէի թողնում, և նույնիսկ բախտ ունեցա իր հետ լինել Զվարթնոցում, Սարդարապատում, Էջմիածնում, լուսանկարներ էլ ունեմ։ Մարդ Սարոյան, դու գրող Սարոյանը, տարբերվում են իրարից։ Բոլորովին չէին տարբերվում, բոլորովին, լինում են, ես հանդիպել եմ գրողների, որ տարբերվում են, որ շատ տխուր, շատ անհետաքրքիր, բայց մեծ գրողներ են, բայց Սարոյանը նույն այդ մանկան հայացքով էր նայում աշխարհին, զարմանում էր ամեն ինչի վրա, մեծ մանուկ էր կարծես, բարի հսկա, եւ շատ լավ է բնորոշել, եւ առաջին անգամ դեռ որ ինքը Սարոյանին չի տեսել, հայրենիքի ձայնում Դավթյանը մի հոդված է գրել Սարոյանի մասին, վերնագրել է բարի հսկա, հետագայում էր բարի հսկան դարձավ գրքի վերնագիր, եւ երբ որ Ֆրանսիայում առաջին անգամ հանդիպել է Սարոյանին մի հանդիսության ժամանակ, ասել են, պարոն Դավթյանը ձեր իր մասին հոդված է գրել եւ վերնագրել է բարի հսկա, ասել է բարին կհասկնամ, հսկան ինչ է, երբ որ բացատրեմ, ասել է օ կընդունիմ։ Մեծերը գիտեին, որ իրենք մեծ են, Սարյաններ գիտեր, չէ՞, Չարենցներ գիտեր։ Ուզենայի աշխարհիս երեսին տեսնել այն ուժը, որ խաթարել կարենար այս ցեղը, հպարտ մարդկանց այս ցեղը, որի պատմությունը պատմված, բոլոր կռիվները մղված ու տանուլ են տրված, որի շենքերը խորտակված, գրքերը չընթերցված ու երկերը լռած են։ Փորձեք կործանել այս ցեղը, ասացեք, դարձյալ 1915 է և աշխարհի աչքը պատերազմի ծխով է բռնված, կործանեցեք Հայաստանը, տեսեք, կկարողանաք իրենց տներից քշեք անապատ, մի մոռացեք ձեռքներից խալել ճամպի հացն ու ջրի վերջին ումպը, կրակի տվեք իրենց և իրենց աստծո տները, տեսեք ցեղը դարձյալ պիտի չհառնի, տեսեք ցեղը դարձյալ պիտի չապրի, երբ նրանցից երկուսը 20 տարի հետո հանդիպեն ու ծիծաղեն մայրենի լեզվով, ճանացեք, տեսեք շունշան որդիներ, կարողանաք պիտի նրանց արգելել, որ չծաղրեն ձեր մեծ-մեծ գաղափարները, որ աշխարհում երկու հայ չխոսեն իրար հետ, տեսեք, թե նրանք պիտի չստեղծեն մի նոր Հայաստան, փորձեցեք ջնջել նրանց շուն շան որդիներ։ Սիփայուս Վարշյան մարդու կնոջ հայուհու ընկալումը սկսում է նրա ձայնից, մտնում եք բեմ կամ թեկուզ կարող եք խոսափողը վերցնել և ասել «Ալո» ու իսկում երում եք, տրամադրում եք ունկնդրին։ Պատահել է, որ դուք էլ նույն ձևով, ասենք, ձայնը դառնա բանալի ընկալելու մարդու ձեզ համար։ Իհարկե, ձայնը ի վերուստ տրված այսպես կարծես կոդ է, և ձայնի միջոցով ամեն ինչ չէ կարող ես, բայց իմ դեպքում, ընդհանրապես կատարողի դեպքում, լինի երգչուհի, թե ասում քող, թե դերասանուհի, ամենահետաքրքիր ձայնն էլ կարող է շատ քիչ, մի 10 րոպեից, 30 րոպեից դառնա, եթե դու ասելիք չունես, դու սովորես այդ ձայնին և հետաքրքիր չես լինի, այնպես որ միայն ձայնը չի, երբեմն նաև լինում է, հիմա ինչ Շարլ Ազնավուրի ձայնը շատ հզոր ձայն է, չէ՞, միշտ ունեցել է խնդիր, իհարկե ձայնի որակը շատ ընտիր է, ես սիրում եմ այդ տեսակ ձայներ, ի դեպ իմ ձայնի մասին, որ ասեցիք, մի քիչ մետաղ կա իմ ձայնի մեջ, և ես Սարոյանի ականջին, ես հիշում Կարթացի Վաղագնացյանի Ռեքվիեմ պոեմը, մի չին տոներով ձայնի, ասեց «Աստծան, Աստծան, դու Ամերիկա շատ կշահեիր, Աստծան կին ունի», այդպես։ Հաղորդումն ավարտում ենք Համո Սահյանի խոսքով, որը լավագույնս է բնութագրում ասմունքող Սիլվա Յուզբաշյանի արվեստի յուրահատկությունը։ Սիլվա Յուզբաշյանը շարքային ասմունքող չէ, նա առաջին հերթին բանաստեղծության կոչված մեկնաբան է։ Նա բանաստեղծությունը չի արտասանում, այլ որոնում և գտնում է հեղինակի տրամադրությունը, նրա հրճվանքը, դավն ու կսկիցը ունկնդիրների ականջին, մտքին ու սրտին հասցնելու միջոցներ։ Շատ եմ լսել նրա ելույթները էկրանից, բեմերից, բազմամարդ ու բազմատար դահլիճների առաջ։ Եվ միշտ էլ զարմացել եմ, թե նա ինչպես է կարողանում ապրել քնարական մտերիմ բանաստեղծությունը, հեղինակի տվյալ տողը գրելու պահի ներշնչանքը, և այդ ներշնչանքը հաղորդել ունկնդիրներին ինչպիսի անթերի վարպետությամբ է մակերես հանում բանաստեղծության ներքին փոթորիկը։ Իմ կարծիքով սա է Սիլվա Յուզբաշյանի արվեստի ու նրա բացառիկության հիմնական խորհուրդը։ Ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր մեր ժամանակի մեծագույն ասմունքողներից մեկին, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սիլվա Յուզբաշյանին, հաղորդումը պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Դուլուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։